ام بر طرف بخوال بر طرف تو کاش با کیلده قط ادات اما قط ادات اما تو باشی بودی از صورت چرخوی صورت چرخوی سادوش لخانیگی خیلی جالب دای خیلی جالب دای خیلی جالب دای خیلی جالب دای سادوش لخانیگی خیلی جالب دای خیلی جالب دای خیلی جالب دای سادوش لخانیگی خیلی جالب دای چو هودی اش چو هودی اش چو با چوگی آبی با دنیا لب غیزه دنیا لب غیزه وان خاله بیرون مات کرسون موگو کرسون موگو سر با چه آبی خسی زودی مات خسی زودی مات خسی زودی مات خسی زودی مات سر با که آبی خسی زودی مات جانیری حضولل جانیری ها